कसमें तोड़ेंगे दुनिया की रस्में, लोगों से डर लगता नहीं ये प्यार के हैं करिश्मे। खाई है चाहत की कसमें तोड़ेंगे दुनिया की रस्में, लोगों से डर लगता नहीं ये प्यार के हैं करिश्में। खाई है चाहत की कसमें खुल के मिले मिल के चले, क्यों कुछ और सोचे हाँ। थाम लिया है दामन तेरा चाहे जहां भी पहुंचे, छोड़ चले इस दुनिया को हम मुड़कर अब ना देखेंगे। खाई है चाहत की कसमें तोड़ेंगे दुनिया की रस्में, लोगों से डर लगता नहीं ये प्यार के हैं करिश्मे। जीने का अंदाज यही है प्यार की धुन में जीना, शामों सहर चारों पहर उल्फत की मैं को पीना, सीख लिया है जीना हमने लो हमें क्या रोकेंगे। खाई है चाहत की कसमें तोड़ेंगे दुनिया की रस्में, लोगों से डर लगता नहीं ये प्यार के हैं करिश्में।